4 uur, Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU wordt mogelijk met 2 maanden uitgesteld. Volgens de krant The Telegraph overweegt de Britse premier het uitstel als haar Brexit-deal opnieuw wordt weggestemd door het parlement. Die stemming is met 2 weken uitgesteld, zodat May meer tijd heeft om te onderhandelen. The Guardian meldt dat de EU bij een uitstel de uittreding liever verplaatst naar 2021. Volgens de krant wordt de EU steeds ongeduldiger over de aanpak van May. Ingewijden schatten de kans op een no-deal Brexit op dit moment op meer dan 50%. De Amerikaanse president Trump heeft de deadline om het handelsconflict met China op te lossen uitgesteld. Volgens hem is er inmiddels voldoende vooruitgang geboekt om de deadline van 1 maart los te laten. Eerder dreigt hij nog om de importheffingen op Chinese producten te verhogen tot 25%. Trump schrijft op Twitter dat hij binnenkort een overeenkomst hoopt te sluiten met de Chinese president Xi. Het handelsconflict met China begon vorig jaar. Trump noemde het toen onacceptabel dat China meer goederen naar Amerika importeert dan andersom. Steeds meer scholieren hebben een bijbaan. Volgens het CBS deed vorig jaar bijna de helft van de jongeren tussen de 15 en 20 jaar betaald werk. In 2013 was dat nog zo'n 42%. HAVO-leerlingen hebben het vaakst een bijbaan, VMBO'ers het minst. De meeste scholieren werken als vakkenvuller, kassamedewerker of krantenbezorger. Daarmee verdienen ze gemiddeld zo'n 1600 euro per jaar, waarbij het opvalt dat jongens een hoger salaris hebben dan meisjes. Hoe dat komt is volgens het CBS niet bekend. Het weer, het is een heldere nacht met kans op mist. Temperatuur daalt erbij tot zo'n 0 tot min 2 graden. Morgen opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt dan naar maximaal 16 graden. Dinsdag en woensdag wordt het zeer zacht. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VNN VARA. Goedemorgen, het is vandaag maandag 25 februari. De extra vroege ochtendshow. En het is net 4 uur geweest. Met Murat Edouakili. Welkom bij Gaan. Het is tijd voor een gloednieuwe editie van de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. De komende 2 uur kun je weer meepraten over verschillende onderwerpen. En dat doe je het handigst en snelst via 0800 1121. Straks gaan we het hebben over het Songfestival, want schieten we niet een beetje door met al die gekke acts en artiesten? Je laat je zo meteen horen hierover, maar we gaan het nu eerst hebben over scholieren en hun bijbaantjes. Fruit plukken, folders rondbrengen of schoonmaken. Zomaar een greep uit bijbaantjes die ik en mijn vrienden vroeger op school hadden. En scholieren steken steeds vaker de handen uit de mouwen tijdens hun schooltijd. Marjolein Jaarsma van het CBS heeft de nieuwste cijfers op een rijtje gezet. Het hebben van een bijbaantje dat blijft in populariteit stijgen onder scholieren in het voortgezet onderwijs. In 2018 hadden al bijna de helft van de scholieren van 15 tot 20 jaar een betaald bijbaantje. In 2013 was dat nog maar 42%. En nu hebben we het dan over ruim 236.000 scholieren die in 2018 bijvoorbeeld in de buurt superwerkten of reclamefolders rondbrengen. Maar waarom kiezen scholieren eigenlijk voor een bijbaan? Er kunnen heel veel redenen zijn waarom een scholier een bijbaantje neemt. Misschien om zijn zakgeld aan te vullen of om werkervaring op te doen. Of misschien omdat vrienden of vriendinnen ook een bijbaantje hebben. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende dingen die je kunt gaan doen. Marjolein legt uit wat de populairste bijbaantjes zijn. Vakken vullen is zowel voor jongens als voor meisjes tussen de 15 en 20 jaar de meest populaire bijbaan. Ongeveer 38% van de jongens en 22% van de meisjes in het voortgezet onderwijs met een bijbaantje werken als vakkenvuller in de supermarkt. En daarna zijn meisjes vaak als kassamedewerkster of als verkoper aan de slag. Jongens hebben vaker een krantenwijk of een bijbaan als keukenhulp. Shadia werkt als afwasser bij een cateringbedrijf en vertelt over haar bijbaan. Hoeveel uur werk je per dag? Ik werk 8 uur met pauze. Van? Dus 30 minuten pauze. Dat vind ik best weinig voor 7,5 uur. Vind je dat niet weinig? Voor 8 uur? Op de hele dag? Ja. Maar dat is weinig, ja. Ja? Hoeveel verdien jij? 10 euro per uur. Ik heb het echt hier naar mijn zin. Ja? Dus, ja. En hoe komt dat? Je kan gewoon je ding doen. Er is niet zoveel druk. Als ik dit werk zou doen, zou mijn moeder trots op me zijn. Jawel. Want? Want het is werk, dus je bent niet op straat slechte dingen aan het doen. Dus je werkt gewoon, dus Het is echt goed. En is het iets moeilijks of kun je dit gewoon zonder ervaring beginnen te doen? Ja, je kunt het gewoon zonder ervaring. Ik had geen ervaring, dus met de tijd leer je hoe het echt moet gaan en sneller. Dus je bouwt op ook tempo. Dit is niet echt moeilijk. Het is echt niet moeilijk. Dus. Maar jij ziet dit niet als je droombaan, toch? Nee, ook niet. Maar ja, tijdelijk, je bent een student, dus waarom niet? 83% van de scholieren werkt minder dan 12 uur per week. 6 op de 10 werkt wel eens in de avonduren. Dit is normaal een moment waarop veel scholieren juist huiswerk maken. Melanie Stinstra werkte zoveel dat het leren voor haar examens in het gedrang kwam. Ik heb deze hele vakantie heb ik hier op de Schelling gewerkt in het hotel, apart hotel Bosrijk, waardoor ik gewoon de laatste 2 weken voor mijn examens niet heb kunnen leren. Ik heb nu echt iets van 2 dagen nog de tijd om te leren. Dus het wordt echt super spannend. Ik ga nu zo even de boot naar huis. En dan maar kijken of ik nog genoeg tijd heb. Is het dus eigenlijk wel zo'n goed idee dat jongeren die nog op de middelbare school zitten een bijbaantje nemen? Komen hierdoor hun schoolprestaties juist niet in het gedrang? Of leren ze juist heel veel van zo'n baantje? Dingen die ze op school niet krijgen. Dus scholieren mogen naast hun schoolcarrière niet werken. Ben je het hiermee eens of mee oneens? Vanuit je eigen ervaring kun je met ons bellen op 0800-1121. Dus 0800-1121 of stuur mij een berichtje via de NPO Radio 1-app. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know. Alone tonight, alone tonight. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Dancing with a stranger. Dancing with a Stranger. Is het dus eigenlijk wel zo'n goed idee dat jongeren die nog niet op de middelbare school zitten juist een bijbaantje nemen? Moeten ze zich niet helemaal op school richten en dat baantje komt later wel? Mevrouw Koeman, goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer. Ja, je vindt het juist heel goed dat jongeren een bijbaantje hebben. Ja, ik vind het heel goed. Ze leerden de waarde van het geld. Hoe lang ze moeten werken voor een euro. En ze leren, volgens mij leren ze van alles en nog wat. En Dus ze kunnen het best ook naast de schooltijd. En ze leren verantwoordelijkheid. Ja, mevrouw Koeman, ja. Heeft u vroeger zelf gewerkt na school? Ja, dat is heel lang geleden. Als wij uit school kwamen, dan hadden we thuis een taak. Dus ik bedoel, dat is. Ik ben inmiddels ook achter in de 70. Dus ja. Ik bedoel, ik heb nooit de kans gekregen. Maar mijn kinderen hebben het wel gedaan. En ze zijn er niet minder van geworden. Oké, omdat we hoorden net dan dat meisje vertellen over dat ze dus wat minder tijd had voor de huiswerk. Dat ze hoopte dat ze in ieder geval genoeg tijd over hield om te leren voor de examen. Ja. Ja, dan moet je toch keuzes maken. Dat kan, dan moet je keuzes maken. Maar het is ook belangrijk dat ze keuzes leren maken. Dus ik het moet natuurlijk niet gek worden. Maar er zijn altijd mensen die waar het fout bij loopt. Maar ik denk dat dat de meesten er heel veel profijt. En ze kunnen later, hebben ze ook werkervaring. Dus ja, ik sta er wel achter. Ja, dus, en als we dan bijvoorbeeld gaan praten over het maximaal aantal uur wat ze mogen werken naast schooltijd. Hoe deed u dat bij uw kinderen? Om ervoor te zorgen dat school niet in het gedrang kwam? Nou, dat is nooit een probleem geweest. Ik bedoel, het werken was meestal in de gedeelte van de vakantie. En dat heeft nooit geen probleem gegeven. Nee hoor, nee. Oké. Dus mevrouw Koeman, wat u zegt, het allerbelangrijkste is dat ze leren omgaan met geld. Dus erg belangrijk juist dat ze naast school werken. Ja, volgens mij leer je ook onder de ogen van iemand anders. Die dwingen ook. Ze leren zich stellen onder vreemde ogen. Je doet een heleboel werkervaring op en dat is volgens mij niet verkeerd. Ja, duidelijk. Dankjewel, mevrouw Koeman. Dankjewel, dag. Karin van Klaveren die schrijft: ik vind dat jongeren bepaalde cijfers moeten halen voordat ze een bijbaantje mogen hebben. Als deze cijfers dan naar beneden gaan, dan moeten ze ermee stoppen. Margriet Boersma die schrijft: de overheid moet jongeren gaan belonen voor hoge cijfers met een financieel extraatje. Zo hoeven ze die niet bij te verdienen in de plaatselijke supermarkt. Even kijken, Pierre Bremers die zegt: ik was dagbladbezorger, maar het was wel erg vroeg opstaan. Wel goede verdiensten, vooral met het nieuwe jaar. En Monique Kranenburg die zegt: ik heb een bijbaantje in een instellingskeuken gehad. In 1996 mee begonnen, in 2001 fulltime gaan werken daar. En dat heb ik tot 2004 volgehouden. Oké, welk bijbaantje had jij als scholier? Vulde je vakken in de supermarkt of had je juist heel exotisch werk? En hoeveel uur deed je dat dan na school? We zijn heel benieuwd naar jullie verhalen. 0800-1121. 0800-1121. I've been waiting for you to come around and tell me the truth, that everything that you're going through, my girl, you've got nothing to lose. Cold nights and the Sunday mornings on your way and out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, pick a place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. I've been dreaming about us, working hard and saving it up. We'll go and see the man on the moon. My girl, we've got nothing to lose. Cold nights and the Sunday mornings on your way and out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, be a good place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed. Pick a place to rest your head. Welk bijbaantje had jij als scholier? Vulde je vakken in de supermarkt of had je juist heel exotisch werk? We zijn heel benieuwd naar jullie verhalen op 0800-1121. En ook over hoe je dat dan het beste combineerde met studie. Rosa en Angelo, die vertellen over hun bijbaan. Op de middelbare school werkte ik bij een broodjeszaak, een sandwich shop. En daar werkte ik 2 keer in de week. 1 keer door de week, 1 keer in het weekend. En dat was superleuk, want ik leerde er echt ontzettend veel van. Maar het was soms ook wel lastig te combineren met school. Want je kon natuurlijk niet zomaar ziek melden als je een toets had en zo. Dus dat was wel lastig. Nou, toen ik op de middelbare school zat, toen had ik een bijbaantje bij een caravan shop. Toen was ik een jaar of 16 en toen moest ik iedere zaterdag een stuk of, nou wat was het, ik geloof 10 caravans wassen en helemaal schoonmaken en zorgen dat alles weer spik en span was, zodat er weer de verhuur in kan. En ik denk dat ik het een half jaartje heb gedaan toen. Ja, was wel heel leuk, maar dat was alleen maar vanwege de collega's. Het poetsen was natuurlijk echt prutwerk. Ja, het was ook heel goor. Oh, sommige mensen zijn zo vies. Ron, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ron. Goedemorgen. Ja. Heb je zelf gewerkt tijdens schooltijd? Ik doe me denken aan mijn eerste baantje. En dat kennen mensen wel tegenwoordig niet meer. Ik ben zelfs nu 58. Ik ging eens per week met lotto- en toto-formulieren bij mensen langs de deur. Dat wil zeggen, zegeltjes plakken, geld innen en dat afdragen bij de bestuurder van de voetbalvereniging. 1 avondje in de week. Maar verder heel veel vakantiebaantjes gehad. Van kassenbouwen tot bij de Heineken in Den Bosch. Wow. In een tankstation in de weekends. Heel gevarieerd. Maar wel altijd dus in de buurt van huis, neem ik aan. Ja, zeker. Ja. En het onderwerp wat je nu aanspreekt, nou, wat je aansnijdt, dat spreekt me wel aan. Ik heb daar wel een mening over en ik denk, nou, die wil ik graag geven. Ik, uit mijn eigen ervaring weet ik dat je er veel van leert. Wat die mevrouw er net ook zei, onder andere omstandigheden, je leert met andere mensen omgaan. Maar wat ik zelf erg belangrijk vond, en dat is het voornaamste, hoe fijn is het als je een jaar of 16, 17 bent en je ouders zorgen voor je, maar die mooie pick-up of die leuke racefiets, die heb je helemaal zelf bij elkaar gespaard. En die kun je gewoon van je eigen geld gaan kopen. Nou, dat geeft een heel goed gevoel. Dat gaf mij in ieder geval een heel goed gevoel. Ik kan me voorstellen dat je als ouder ook bang bent dat school dus wat minder gaat wanneer het kind het geld ontdekt. Natuurlijk. En dan is het ook een taak van de ouders om te monitoren of dat wel goed gaat. En als je weet dat je kind tot 's nachts 2 uur, ik noem maar wat, in de kroeg mijn verdient. Maar je weet ook dat ze de volgende ochtend om 8:15 weer op school moet zitten. Dan is dat geen geschikte baan. Dan moet je dat ook niet toestaan als ouder zijnde. Maar als je het concentreert op de weekenden, een zaterdag of een zondag in de week, of in de vakanties, dan denk ik dat dat goed te doen is. Dat geen nadeel vormt voor je studie. Althans, dat is mijn ervaring. Ja. En Ron, wat vind je dan van de ouders die dan hun kinderen gewoon volledig voorzien van een mooi extraatje, al het geld? Hè, dus dat ze gewoon het geld krijgen van de ouders als ze maar niet gaan werken. Nou ja, ik heb er wel begrip voor. Iedereen heeft zo daar zijn eigen gedachten over. En als jij als ouder tegen je kind zegt van 15... ach, je moet nog 60, je kunt nog 60 jaar werken. Geniet van je jeugd, geniet van... En zorg ervoor dat je goede cijfers haalt, een beetje kort door de bocht. Hè. Ja. Nou, dan heb je er alle begrip voor. Ik zal de laatste zijn die als een dominee gaat zeggen... nou, maar dat gaat me wel heel makkelijk, hoor. Ja. Nee, dat mag dan. Geen oordeel over. Ja, oké. Okay, duidelijk verhaal. Maar ik hoor ook in ieder geval een heleboel voordelen van wel gaan werken. Ik vond, ja, zeker. Ik heb mezelf erop betrapt dat een bijbaantje wel zo leuk kan worden dat je daar meer tijd in zou willen investeren. En dan moet je ook tegen jezelf zeggen, nee, maar dat gaat niet. Want ik heb ook mijn school nog en ik wil ook nog wat andere dingen doen. Ik heb bij een platenzaak gewerkt in Den Bosch. Ik vond dat zo leuk werk. Ik vond muziek zo leuk. Ja. En ik vond het leuk om die mensen daar, ja, dat je daar graag 2 of 3 of 4 dagen de week mee bezig zou willen zijn. Maar ja, dan moet je wel zo reëel zijn om te zeggen, nou, ik wil mijn school afmaken. Laat ik dat nou niet doen. Ik beperk het tot een avond en een dag in de week en klaar. Als je die zelfdiscipline hebt, dan is er niks aan de hand, denk ik. Nee. Ron, dankjewel voor het bellen. Oké, graag gedaan. Ja. Iemand uit ons vast belpanel. Ton uit Rotterdam. Goedemorgen, mijn Ton. Hey, goedemorgen, Ton. Jij hebt je kinderen niet laten werken. Nee. Ik ben zelf ook begonnen met 14 jaar, hè. Ik denk, vaste baan, hè. Toen werk ik ook. Ja. Toen mocht ik met 14 jaar, hè. Ik bedoel, was ik zo geboren. Tot mijn 18e ben ik in de haven gaan werken. Ik moest de militaire dienst in. Maar mijn kinderen hoeven nooit te werken. Die zeggen gewoon voortdurend de zakgat van mij. Maar hoeveel geef je kinderen dan? Nou, die krijgen dat gewoon. Die krijgen de zakgat. Hebben we genoeg. Ik verdien dus zelf wel het geld. Ik heb pas een bijbaantje. Toen was ik 22. Maar als je kinderen... Oké, 22 jaar, dat is best laat. Hè, voor je eerste bijbaantje. Maar als je kinderen op een gegeven moment zoiets hebben van... ik wil een... een nieuwe fiets. Maar dan ga je dat toch niet... Of hoest je dat ook? Dan krijgen ze die gewoon. Oké. Ik verdien zelf genoeg geld. Ik krijg ook alles van mijn vader en moeder. Wat een lieve, gulle papa en mama. Ja, ik weet niet. Ik heb dat niet gekregen. Ik ben bij mijn 14 jaar gewerkt. Ik hoef ook nooit geen kostschap te betalen. Dat hoef ik ook niet. Maar kom je dan uit een hele rijke familie, of... Nou, dat is niet alleen, maar mijn vader en moeder, die werkt allebei. Ik bedoel, die verdienden genoeg geld. En ik begon met mijn eerste baan met 20 gulden per week. Ik hoefde niks af te staan, geen kostschat, helemaal niks. En mijn kinderen, die waren op leeftijd. Ik heb gezien om mijn kinderen in de regen, in de sneeuw, op 5 uur met de krant te gaan laten lopen. Dat is niet helemaal aardig. Ik verdiende zelf genoeg geld. Okay. Ik had een goede baan in de haven. Ja, een goede baan. Nou ja, je werd goed betaald. Ik werd goed betaald. Ik werd dag en nacht in de haven. Als het kon. Mijn bijbaantje was in 22, was een dagkwartier. Dat is een goed bezorgd, dus dat wilde ik verdienen ook. Dat was mijn eerste bijbaantje. Nou. Met 22 jaar, daarvoor werkte ik in de haven. Maar het is echt wel zo dat je kinderen zich in een hele luxe positie bevonden, hè, met een vader als jij. Ja, en toen ze eenmaal de leeftijd hadden, laten we zeggen. Dan hadden ze nog geen zin om te werken. Dus ik dacht, nou, het een of het ander, dan heb je een leeftijd. En je bent 16, 18 jaar. En bedoel, dan ga je werken. Want ik ga of gaan een baan zoeken. En maar ze hielpen dan in de huishouding, de moeder. Of ze gingen boodschappen. Of ze wassen de vader de auto. Die gingen ze schoonmaken. Dus ik heb er geld voor mij. Okay. Maar ik ga mijn kinderen geen vakken laten vullen voor 2 uur per uur bij de Jumbo of Albert Heijn of met de grondbouw bij de regen en de wind op 5 uur morgen. Ja, dan ben je heel stellig in. Iedere vader kan dat niet betalen. Kijk, ik ken zat, die hebben een vermogen. Die zijn chirurg of bankdirecteur. Ja, die laten helemaal de kinderen niet werken natuurlijk. Die gaan een auto. Dat is wel een hele andere situatie waar we het over hebben. Dus dat begrijp ik. Maar jij hebt dag en nacht gewerkt om ervoor te zorgen dat je kinderen zelf niet hoefden te werken. En dat is ook een optie. Ton uit Rotterdam, dankjewel. Mevrouw van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe zat het bij jou? Nou ja, ik was net op de euro en ik was net 12 jaar. En ze hadden me vreselijk bang gemaakt van... oh, dan hou je geen tijd meer over, want dan moet je alsmaar huiswerk maken. Dus ik was heel erg bang. Maar toen bleek dat heel erg mee te vallen en ik had heel veel tijd over. Ja, en mijn moeder die las in de krant... Chinese restaurant, die zocht een afwashulp. En omdat ik een hekel had aan afwassen, las ze mij dat voor. Maar ik hoorde alleen maar Chinese restaurant, dus ik ging er naartoe. Ja. En ik heb het nog jaren gedaan. Altijd na schooltijd, alle vakanties, alle weekenden. Ja, daar stond ik af te wassen en meer dingen. draaide zich langer hoe meer uit. Dan moest ik wel met mensen mee naar de dokter of naar de tandarts. Ja. Want ik was 12 toen ik begon, dus uiteraard dan ben je nog jong. Dus ik leerde de taal. En zodoende kon ik met mensen mee om te tolken wat hun mankeerde, zeg maar. Welke taal leerde je? Eerst leerde ik, hoe heet het spul, van Indonesië. Want de meeste jongens in die keuken kwamen namelijk uit Singapore. Ja, Indonesisch toch? Of heeft dat echt een andere naam? Ja, Indonesisch, in Maleis. Oh, oké. Ja, dat had ik een boekje van, een ouderwets boekje. Hoe leer ik Maleis in 6 weken? En die 6 weken voeren de Nederlanders vroeger naar Indonesië toe. En dan konden ze elke dag een hoofdstuk doen. En dan na 6 weken konden ze op een hele gemiddelde manier met de inlanders spreken. Hè? Van haal nou eens even warm water, schiet eens even op en lopen ze even door of ja, zo. Maar mevrouw Van Dijk, dus puur door het werken, want dat is een heel bijzonder verhaal. Ik wilde met hun kunnen converseren. Maar je werkte bij een Chinese restaurant. Ja. En in dat Chinese restaurant leerde je dus Indonesisch spreken. Nee, ik leerde Maleis. En die jongens die konden het ook wel, dus zodoende. Ah, oké. Dus, maar je leerde, ik zou eerder verwachten dat je dus Chinees leert in een Chinees restaurant. Dat was later. Ja, ook nog. Dat kwam er ook nog bij. Ja, toen ze hoorden dat ik een beetje Maleis ging praten met hun, toen vonden ze dat heel grappig. En toen zeiden ze, wil je soms Chinees leren? Ik zei, ja, graag. Nou, en toen deden ze dat dus. Om de beurt dan wie maar even tijd had. Of... Maar ja, ik was nog jong, dan wil het er makkelijk in. Ja, dat is waar. Maar ik had nooit verwacht dat dit een bijkomend voordeel zou zijn van een bijbaantje bijvoorbeeld in die keuken. Maar het is onbetaalbaar, toch, dat je dan daar dat Maleisisch leert? Nee, dat Maleis heb ik thuis geleerd. Maar je sprak het met die mensen in de keuken, toch? Even een hoofdstukje Maleis leren. Nou, en in 6 weken, dus ja. Ja, maar je leerde het thuis, maar het hielp dus dat je in de keuken met die mannen die taal sprak. Ja, dat waren jongens hè, van mijn leeftijd. Ja. Ja, die waren ook nog heel jong. Het eerste wat ik kon zeggen was tutu pintu, want ik had een vreselijke hekel aan. Ze lieten steeds de deuren openstaan en dan stond ik in een tocht. En hoe hard ik ook riep van, doe die deur dicht, ze verstonden het niet, ze deden het niet. Maar toen zei het in Maleis en toen konden ze het verstaan. Nou ja, tutu pintu, hè? Dat betekent dus deur dicht. Ja, deur dicht, ja. Waarbij tutu, zeg maar, tutu de deur is en pintu dicht. Ja, nee, pintu is een deur. Oh, oké. Tutu pintu, dicht die deur dus. Meer in die volgorde. Ja, zoiets. Uh-huh. En als je 10 woorden hebt, dan kan je al heel wat leuk husselen en allemaal verschillende dingen zeggen. Ja. Maar toen ik voor het eerst een beetje in contact kwam met de Chinese taal, toen hadden ze mij een beetje les gegeven, zeg maar. En toen vroeg die jongen na de les aan mij in het Chinees, wil je een sigaret eten? Een sigaret eten? Ja, maar dat zeggen zij tegen roken. Dat had ik niet door. Wil je sigaret eten? Apart? Ja. Dat was dan het mandarijn, toch? En hun ook. Maar er stond een sigaretautomaat in die winkel, in die zaak. En hij vroeg aan mij, wil je sigaret eten? Want ik had, maar ik leerde hun ook Nederlands, zo was het. En daarom vroeg hij mij, hè? Wil je sigaret eten om mij te belonen, zeg maar. Maar dat is dus hoe ze dat zeggen in het Chinees. Ja. En ik moest daar ook even over nadenken en toen ook nog wel om lachen. Ja, heel apart verhaal inderdaad. Maar het meest bijzondere vind ik toch wel dat je dus blijkbaar bent gestimuleerd om die talen extra goed te leren door het staan in die keuken. Ja, maar Ja. Dat is dus een bijkomend voordeel van een bijbaan, hè? Want dan... Ik begrijp dus dat doordat jij dat toen hebt geleerd, geloof je nu nog heel erg in de extra kracht van een bijbaan naast school? Nou, dat weet ik niet. Ik leerde ook de tekens om op te schrijven. Bami meenemen of nasi speciaal. Ja, nee, ik snap het. Maar dat is nogal wat. Ook nog Chinese tekens leren. Dat hadden ze mij geleerd. Dus als het zaterdagochtend druk was, en kijk, dat was 1967. Dan stonden mensen, een heleboel mensen voor de... Een hele grote groep voor de toonbank. En dan moest het snel. En dan was ik ook ingeschakeld om dat op te schrijven. Ja, en we moeten de Chinese taal niet onderschatten, want het zijn 1,2 miljard mensen op de wereld die die taal spreken. We hebben het wel eens gehad over, ja, misschien moet Engels wel de wereldtaal worden. Maar dan sla je eigenlijk best wel een grote groep over. Misschien zou Chinees dan wel de moedertaal moeten worden van heel de wereld. Als je dan voor één taal zou moeten kiezen. Maar ik vind het een bijzonder verhaal, mevrouw Van Dijk. Dus, ik kan nog één ding erbij zeggen. Ja. Het Chinese woord wat ik toen ook, hè, wat ze zeiden, wil je sigaretten, weer sigaretten eten? En ik dacht, hé. En toen hoorde ik die jongens zeggen, Camel zonder filter. Is een Chinees, hè? En het was een Botao Loktok. Dus een zonder hoofd kameel. Wat grappig. Zonder hoofd kameel. Ja, wat is dan zonder filter? Maar ik had het nooit eerder gehoord. Nou, Botao Loktok. Dus een zonder hoofd kameel. En als ze het hebben over het roken van een sigaret, dan zeggen ze, eet een sigaret. Ja, dat zeggen ze daar. Ja. Heel apart. Nou, mevrouw Van Dijk, dankjewel voor het delen van dit verhaal. Grappig, hè? Ja, dankjewel voor deze. Jenny, goedemorgen. Goedemorgen, hoort je mij goed? Ja, ik hoor u, prima. Oh, het volgende. Ja. Mijn vader liet mij niet werken als ik gewoon naar school ging. Maar ik had 6 weken vakantie en dan zei hij van, 6 weken vakantie, dan mag ik er 2 weken vakantie nemen en dan ga je 4 weken werken. Hij zegt, want als je wat wil, dan moet je ervoor werken. Hij zegt, je hebt een dak hier boven je hoofd en je krijgt eten. Je krijgt wat je nodig hebt. Maar als je wat moois wil kopen of wat dan ook, dan moet ervoor gewerkt worden. Dus een luxe kreeg ik gewoon niet. Want tegenwoordig worden er veel meer prinsjes en prinsesjes gekweekt. En we zitten maar achter het scherm en achter de telefoon en weet ik het allemaal. Maar werken. Oh, maar ze krijgen alles. En ik vind het niet goed. En hij zegt, en dan zei ik, wat moet ik dan gaan doen? Hij zegt, je gaat maar wat zoeken. Ja, dan moet je gewoon zoeken. Ja. Je moet gewoon er zelf op uit. Hij zegt, je pakt de telefoon maar. Hij zegt, maakt niet uit wat je gaat doen, maar je gaat wat zoeken om te werken. Want als je wat wil, dan moet er gewerkt worden. Want voor niks gaat de zon op. Maar was er dan helemaal geen sprake van zakgeld bijvoorbeeld? Nee. Helemaal niet. Ja, een kwartje voor een zakje dropjes. Oh, ja, nee, daar kom je ook niet ver mee. Nee, daar kom je. Je kreeg geen zakgeld. Hij zegt, je krijgt hier gewoon, je hebt hier gewoon te eten en te drinken. En voor de rest moet je het zelf bij elkaar halen om als je wat wil. Want voor niks gaat er gewoon de zon op. En het is niet zo dat hij je school onbelangrijk vond. Nee, dat moest er gewoon bij. Gewoon niet. We hoeven er gewoon als we mochten ervoor kiezen om te werken. Hè? Maar als je wat wil, zeg maar wat leuks of wat moois of wat dan ook, dan moest ervoor gewerkt worden. Ik wil een gouden armband. Die had ik zien liggen bij de juwelier. Ja. Nou, wat zou je ervan denken om ervoor te gaan werken? Ja, of je hebt een rijk vriendje. Dat had ook gekund. Nee. We was maar van mijn middelbare school, 13 jaar. Oh, ja, nee, oké, dat snap ik. Ja, nee, 13 jaar dan. Je gaat droogbloemen prikken. Of je gaat gradesia pellen. Of je gaat bloembollen pellen. Of je gaat kamers schoonmaken bij Van der Valk. Of bij het VVV-kantoor werken. Dan ga je als informatrice, als je een beetje op school een beetje. Je probeert maar wat te zoeken. Wat heb je nou gedaan uiteindelijk als bijbaan? Bloemen geprikt. Droogbloemen geprikt. Gedesia pellen. Kamers schoongemaakt bij Motel Sassen. Bij Van der Vallen. Ja. Bij het VVV-kantoor in Katwijk als informatrice. Als au pair geweest naar Londen. Een paar maanden. En ik moest gewoon werken. Er was gewoon geen keus. Ja. Oké, en uiteindelijk zelf kunnen werken dus voor die gouden armband. Ja, zeker. Ja. Ik heb hem nog om. Oh, je hebt hem nog om? Wauw. Ja, nee, dan extra speciaal. Ja, altijd. En mijn kinderen, die heb ik ook zo opgevoed. En weet je wat het is? ze leren werk zoeken. Werk zoeken, gewoon ergens op afgaan. Zelf initiatieven nemen om te denken van, nou, waar kan ik nou werken? Oh ja, ik kan 's ochtends de krantenwijk gaan doen. Of foldertjes vouwen, of weet ik niet. Of rozen in een kas. Maar ze kregen bij mij gewoon maar geen scooter of zo. Nee, er moest voor gewerkt worden. En een verjaardagsgeld, dat leg je er maar bij. Ja, nee, echt niet. Nee, niet bij Jenny in ieder geval. Of Jenny. Voor, ja, niks, nee. Voor niks gaat de zon op. En zo is het met het. Dankjewel. En er wordt niet gelantefant de hele tijd. Alleen maar lantefanten, dat is echt niet goed. Het is helemaal niet erg. Maar ik kan altijd aanpakken. Altijd aanpakken. Wapperen als met ik die handjes. Gewoon hup, gaan. Niet dan geneuzen. Niet dan geneuzel, niet dan geneut. Kom op, gaan. Goed zo, Jenny. Ja, hele goede pep talk voor deze maandagochtend. Voor de ouders die denken van, mijn kinderen doen niks. En niet de hele tijd maar zitten met een laptopje of achter een computer en gamen. En weet ik het allemaal. Allemaal dat ze mogen heus wel eens zeggen. Je mag heus wel even chillen. Heus wel. Maar er moet ook gewerkt worden. Go get that money. Duidelijk waar je staat, Jenny. Dankjewel voor het delen van jouw ervaring. Ja. Fijne maandag. Fijne maandag. Oké, dankjewel. Hoi, hoi. Karin die appt mij via de NPO Radio 1 app. Hoorde ik dat nu goed? Verdienen meisjes vaak minder dan jongens? Maak er een punt van. Jong geleerd, oud gedaan. Vaak zijn de supermarktmeisjes kind van ouders met migratieachtergrond, waarbij de moeders ook niet gelijkwaardig zijn. Succes vandaag, Karin. Dankjewel, Karin. Henk die appt mij. Goedemorgen, Morat. Het zijn andere tijden dan toen ik op mijn 13e 226 kranten dagelijks rondbracht en zomerpiepers rooide en met mijn 15e ging werken. Wat ik wel hoop dat studenten die werken en later goede banen krijgen door hun baantjes respect gekregen hebben en behouden naar mensen die minder goede banen hebben. Simpel omdat ze minder goed konden leren. Dat gewoon doen, kortom, hard werken tegen een niet al te hoog inkomen. Kortom, dat stukje levenservaring meenemen. Met vriendelijke groet van Henk. Dankjewel, Henk. Meepraten kan altijd ook via de app, hè? Via de NPO Radio 1 app. Gratis te downloaden op je mobiele telefoon. Je kan daarop typen, maar je kan ook dus een geluidsberichtje voor me achterlaten. We gaan het zo hebben over het Songfestival. Want van kippengezang tot aan een vrouw met een baard, we hebben al heel wat voorbij zien komen op dat liedjesfestijn. Maar moeten we niet gewoon terug naar de kern? De muziek. Het is één groot circus geworden. Hoe denk jij daarover? Laat je horen op 0800-1121. 0800-1121. Bijgaan houden we je ook op de hoogte van het laatste nieuws, zodat jij straks op je werk weet waar het over gaat. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un arriveert vandaag in Vietnam voor zijn tweede ontmoeting met president Donald Trump. Deze ontmoeting zal op 27 en 28 februari plaatsvinden in Hanoi. Kim ontmoet niet alleen Trump, maar er staan ook bezoeken aan de Vietnamese president en de Communistische Partij van Vietnam op het programma. In India is het aantal doden door het drinken van illegaal gestookte drank opgelopen tot meer dan 150. Zeker 200 anderen worden nog behandeld in ziekenhuizen. De meeste slachtoffers werken op een theeplantage. Zij dronken de alcoholische cocktails om de uitbetaling van hun salaris te vieren. Er zijn 16 verdachten gearresteerd. Veel Indiërs grijpen naar zelfgestookte drank omdat alcohol bij de slijter niet te betalen is. Vandaag staat de fotosessie van de koninklijke familie in Leg weer gepland. Onder andere prinses Beatrix, koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun drie dochters zijn aanwezig. Deze fotosessies worden aan het begin van de wintersport gehouden, zodat de pers de privacy van de familie de rest van de vakantie respecteert. Vanmiddag wordt in Amsterdam de februaristaking van 1941 herdacht. Deze staking was de enige algemene politieke staking in Europa tegen de anti-Joodse maatregelen van de nazi's in bezet gebied. Vele tienduizenden burgers legden het werk neer en kwamen op voor de vervolgde Joodse bevolking. Niet alleen in Amsterdam werd gestaakt, ook in de Zaanstreek, Kennemerland, Utrecht, Hilversum en Weesp legden arbeiders het werk neer. Tijdens de herdenking houdt burgemeester Halsema nog een toespraak. En tot zover dit nieuwsoverzicht. We hebben het over het Songfestival. Afgelopen weekend hebben Denemarken, Litouwen, Oekraïne en Hongarije hun inzending voor het Songfestival bekendgemaakt. Oekraïne wordt vertegenwoordigd door zangeres Maruf. En dat doet ze dan met dit nummer. Maar ze staat niet alleen op het toneel. Ze wordt vergezeld door drie bijzondere dansers met een lichtelijk obscure choreografie. Een bijzondere act dus. Maar na al die jaren met zingende omaatjes uit Rusland, Lordi the Death Metal Band uit Finland en een kakelende zangeres voor Israël, die het festival vorig jaar ook nog eens won. Ja. Zijn we natuurlijk wel heel wat gewend. Zelf heeft Nederland ook wel enkele aparte acts ingezonden. Waaronder natuurlijk, ja, we kennen er allemaal nog wel, Sieneke, compleet met draaiorgel en al. Shalali, shalala, shalali, shalala, ga niet uit mijn kop. Shalali, shalala, shalali, shalala, samen smorgens mee op. Ik ben verliefd op jou, daarom vergeet ik alles gauw en weet ik het niet meer. Shalali, shalala, shalali, shalala, zo gaat het ongeveer. En zangeres Joanne met haar indianentooi en gitaar. Maar het meeste succes hadden we de afgelopen jaren met een heel ingetogen en bescheiden optreden van de Common Limits. Toch lijkt het de afgelopen jaren gekst op het Songfestival. En daarom zeggen wij, bij het Songfestival moet het om de liedjes gaan. Ben jij het hiermee eens of niet? En welke toffe of bizarre act van het Songfestival is jou nog bijgebleven? Daar kunnen we ook nog even naar luisteren. Laat ons weten op 0800-1121. Dus 0800-1121. Of stuur me een berichtje en dat kan via de gratis Radio 1-app. You were my sun, you were my earth. Took a chance, made of a plan, but I bet you didn't think that they would come crashing down. No, you don't have to say what you did. I already know about your love. There's just no chance when you get me. There'll never be. And don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? But it wasn't like you only talk to him and you know it. Don't act like you don't know it. And all of these things people told me keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought it. Don't have to say what you did. I already know. I found out from him. Now there's just no chance. You and me. There'll never be. And don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? All alone. Now you tell me you need me. Then you call me on the phone. Then you call me on the phone. Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Not like them, baby. Your bridges go burn. Now it's Justin Timberlake en Cry Me a River. Het Songfestival. Kunnen we dat Songfestival nog wel serieus nemen met al die gekke acts? Moet het niet weer gaan draaien om de muziek? Koek uit Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen, inderdaad, ben ik Koek uit Amsterdam. Ik heb daar een heel andere mening over. Het Songfestival en alle organisaties in Nederland, inderdaad, draait niet om de mensen plezier, doen, maar alleen voor geld. En dat is ook een beetje de opzet, hoe gekker je mensen laat voorkomen. Iedereen gaat kijken, maar de mensen die optreden zo'n festival, die denken dat ze iets nuttigs doen, maar ze worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Maar het, het wordt niet uitgezonden op een commerciële zender? Ja, maar de publieke commerciële zenders zijn een beetje potje dat ze gaan elkaar op programma's toeschuiven. Ze gaan iets veranderen aan de mensen. Maar het idee is gewoon hetzelfde, want ze hebben geen idee meer. En vaak gaan ze series uit België nadoen in Nederland. Of als ze in België bekend zijn. Je moet maar zelf een keer origineel zijn, niet alles op inpikken. Er wordt wel gezegd in de showbusiness, beter goed gejat dan slechts verzonnen. Maar als je zo doorgaat al jarenlang, dan komt voor als publiek om beter, probeer totaal niet geloofwaardig. Ik heb ook een digitale school, ik kan de hele wereld opvangen met mijn school te zitten. Dan heb ik mijn eigen programma's. Ja. En ik kan dan die keuze maken wat ik wil. Oké, maar ja, het Songfestival, daar ontkom je niet aan, hè? Op een gegeven moment gaat echt alles over dat Songfestival. Nou, laat ik je zeggen, ik zeg maar altijd tegen de mensen, je hebt drie knoppen op je tv of radio. De eerste knop de aandacht op, de andere knop om te zappen en de andere knop om het geluid op beeld af te zetten. Ik ben blij dat die knop eraan zit. Ik mag heel graag gebruik van de drie knoppen. Nou, lekker doen dan inderdaad. En dan sla je dat Songfestival over. Dus als ik jou vraag... Dus een vraag stellen aan jou als in... Wat is nou eigenlijk jouw favoriete Songfestivalnummer ooit? Nee, hè, dat heeft geen zin. De beste nummer vind ik de Mallemolen van Eddie Lester. Want haar broer ken ik ook persoonlijk. Daarom. Er zit een persoonlijk tintje aan. Maar het liedje vind ik de Mallemolen een heel mooi liedje. Hoe heet het dan, de Mallemolen? Van Eddie Lester, 77, nummer 3, op de eindrol, het Songfestival. Maar de Mallemolen van het leven, of hoe... Ja, dat gaat dus, dat leven een beetje raar is. Iedereen doet een beetje raar. Ah, Eddie Lester. Oké, want hij is later ook nog een aantal door Paul de Leeuw. Even luisteren hoor, klein stukje. Ja, dan moet er gesproken worden. Oh ja. Draai je allemaal je eigen rondje mee. De molen draait ook zonder jou, je paard blijft nooit lang leeg. Dus kom, draai met die man. Le de mode mee. Ja, deze kennen we nog wel. En het is ook wel echt een beetje hoe het leven in elkaar zit. Dat vond ik zo mooi aan de tekst van dit nummer. En alle mensen die zweten worden dit plaatje draaien, goed luisteren, komen ze erachter door dat de kennis erachter. Ik ben ook erachter gekomen. Ja, oké. Okay. Maar wel fijn dat je deze... Dit was nog gewoon heel normaal. Dit was gewoon nog een liedje echt. En het ging niet om hoe gek ze eruit zag. Maar wat geen idee. Maar het wordt gerealiseerd van het leven. Je moet het niet te moeilijk doen. Gewoon door blijven leven. Je nergens aan het stoeren. Daar heb je helemaal veel geholpen. Nee, precies. Ik ben er nog steeds. Interessant liedje dit. Echt leuk. Leuk dat ik hem weer hoor. Koek uit Amsterdam. Dank je wel. Heb je toch iets nuttigs verricht? Ja, zeker weten. Zeker weten. Dank je wel. Doeg. Doei, doei. Richard, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat het mij gebleven is. Corrie Brokken, hè, de eerste Nederlandse die Songfestival won. En dat was ook nog in een periode waarin het echt draaide om de muziek. Ja. Ja. Nou, hoe heette dat liedje? Net als toen? Ja, net als toen, ja. Zo, dan gaan we terug naar 1957. Ik dacht 58, maar het kan 57 zijn. Ja, 1957 ja. Heb ik hier staan. Ja, en toen leefde ik ook al. Ben toch je vrouw en ik eet uit je hand, maar ik eet niet van de bedeling. Kijk me niet aan of je denkt, leef je nog, ben ik nog altijd die vrouw. Corrie Brokken, nog een hele knappe jonge dame ook. Ja, zeker. Echt ook, gewoon, ik bedoel, anno 2019 zou het nog kunnen, zeg maar, hoe zij zichzelf presenteerde daar. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja, want ik vond het ook echt, hè. Die won niks voor niets. Net als toen. Vraag me nog eens. Maar dit is toch... Ja, sorry dat ik het zeg, maar dit is toch 100 keer beter dan al die circus acts die ze nou tentoonstellen op dat songfestival. Ja, dat is een kwestie van smaak. Ja, het gaat nu wel heel erg ver af en toe. Met dat gekakel of de gekke outfits. Ja, vooral ook zo op. Nou ja, dat is een andere cultuur. Dat moet je ook allemaal niet zo lief gelijk wegzetten van rotzooi. Nee, oké. Okay. Het is in ons, wat in onze ogen rotzooi is een, voor die mensen in Oost-Europa geen rotzooi. Dat is anders. Oké, okay, we moeten het dan gewoon dus respecteren als we iets niet helemaal begrijpen. Ja, precies. Ja, niet gelijk allemaal zo wegzetten als rotzooi. Ja, maar wat is Sineke dan met dat orgel en shalali shalala liedje? Moeten we dat dan gewoon ook serieus nemen? Want dat is cultuur? Ja, ik weet het niet. Ik heb niet zo'n negatief oordeel gelijk over dingen die anders zijn dan je gewend bent. Ja, misschien moeten we wat meer openstaan voor dingen die anders zijn. Ja, dat lijkt me wel verstandig. Ja. Dat lijkt me wel verstandig. Nou, dat is een goede boodschap, Richard. Als je die Arabische muziek hebt, dat is in de meeste mensen... Kattegejamp. Dat is toch allemaal onbegrijpelijke muziek. Ja, ja, precies. Ja, ik snap wat je zegt. Dat is een goede boodschap. Dankjewel, Richard. Faber, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Mijn favoriete liedje van de Songfestival, dat wil je graag weten. Nou, ik ben heel benieuwd. Abba. Waterloo. Nee, 1974, ja. Waterloo. En het is nog een populair liedje nog. Nog steeds? Zeker weten. Nog steeds. Dus dat is een evergreen. Oké, we gaan even terug naar dat moment. 1974. It's a country full of mountains, lakes and forests. And of course it's full of blonde Vikings. And this is one of the reasons why it's good for pictures. These are the ABBA group. Born Frida. Anna, who's just beside her with the long blonde hair. Ja, Bjorn, Frida, Anna. And Benny, ja, dat was hem. If you can work that out, that's why they're called ABBA. Because in fact, it's Benny, Born, Annie, Fried and Anna. Oh, wist jij dat ABBA de eerste letter van hun voornaam was? Wist je dat? Ja. Oh, oké. Maar om eventjes erop door te gaan. Ja. Van de laatste 10 songfestivalwinnaars, ik zou niet weten wie het was. Dat blijft niet hangen. Van de laatste 10 keer, zeg maar. Dat de, nou ja, nee. Je weet in ieder geval nog wel wie Sieneke was, toch? Hoop ik. Wat? Oh, wacht even, wacht. Ze beginnen, wacht. Ja. Abba, dat... Nee, ik laat nu even een stukje Abba horen, ja. Ja. Ik vind er ook niks meer aan eigenlijk. Als je kijkt naar wat het zeg maar nu doet, dat Songfestival. Maar ik bedoel, wat ik je net vroeg, Sieneke kennen we toch nog wel? Of, Conchita Wurst. Ja. Conchita Wurst, het vrouwtje met de baard en de snor. Ja, vaag nog wel. Maar zoals Sieneke, dat spreekt niet aan bij het Songfestival. Publiek eigenlijk, hè? Maar ik zou niet kunnen bedenken waarom niet. Want het valt wel op. Of tenminste, ik vind het geluid wel opvallend van Sieneke. Ja, maar tegenwoordig moet het allemaal... tegenwoordig moet het een show zijn, hè, tegenwoordig. Met veel danseressen en veel trommels. En dat spreekt mij niet aan, eigenlijk. Eigenlijk moeten we weer dus volgens jou dan terug naar de kern van de muziek. Dat gaat nooit meer terug. Dat gaat niet meer terug. Oh, dat heb je al opgegeven, joh. Er zit een ontwikkeling in die muziek, hè. Wat er toen was, is in een tijdsperiode. Toen werd die muziek gemaakt. Daarvoor de Beatles en de Rolling Stones. En Nederland de Foreo's. En Ben Kramer. Maar wat dacht je dan van... als we nou eens een keertje een artiest op het Songfestival zien verschijnen als een Adele, ik zeg maar wat. Dat is toch hartstikke mooi. Adele, ja. Ja. Je moet ook het juiste liedjes hebben. Sommige nummers van Adele vind ik ook niks aan. Goed. Maar het is wel in ieder geval goede muziek. Tenminste, vind ik. Snap je? En normaal. Maar ja, wat is normaal? Een andere discussie weer. Faber, dankjewel voor deze Abba. Okay, Waterloo, 1974. Dag. Dankjewel. Doeg. Barry? Hoi, goedenacht. Hey Barry, goedenacht. Hoi. Wat is dan jouw favoriet? Mijn favoriet, ik heb niet zozeer een favoriet. Ik kan me herinneren van jaren 6 geleden of zo. Ik weet niet precies. Een vrouw met een pianist. En zij was voor San Marino volgens mij. En dat nummer heette Maybe. Maar ik vind het wel prima zoals het nu gaat. Want het is een beetje voorbij. Er worden bijna geen leuke liedjes meer gemaakt. Ook voor de radio niet. Dus het is een beetje klaar. Volgens mij zijn er mooie liedjes op. Maar Valentino Moneta met Maybe, dat was toen in 2014. Dat vind je nog wel. Dat was dan de laatste die je leuk vond. Ja, en die werd ook een laatste volgens mij. Oké, even luisteren hoor. Ik ben wel benieuwd. Maybe we can not live in peace, cause we are under the spell. There's a light from above. Maybe there's a flight to the dark. When it's time to open the heart. Dit is nog gewoon echt een liedje over. Waar het nog draait om de muziek en... Ja, en ook een origineel melodie. Ja, mooi. Maar wel echt typisch Songfestival op de een of andere manier. En ik kan niet precies zeggen waarom ik het een typisch Songfestival liedje vind. Maar zo klinkt het. Ja, het is net een stapje hoger dan musicals, zeg maar. En is het... Ja, inderdaad. Maar het is tegenwoordig allemaal hetzelfde. En... Ja, dan schiet dit er een beetje tussenuit. Maar dit is wel echt een heel mooi liedje, ja. Ja. En die werd een laatste volgens mij. Dus dan weet je het wel. Oké, ik vind het zo leuk al die liedjes weer naar boven halen ook van de afgelopen Songfestivals. Maar dan wel de leukere. Waarbij deze ook, volgens mij, ik vind hem persoonlijk ook leuk. Barry, dankjewel voor deze tip. Oké. Ja. Doeg. Doei. We willen hier nog graag verder over praten. Wat is jouw favoriet en hoe sta jij nu in dat Songfestival? 0800-1121. Dus 0800-1121. NPO Radio 1. BNN VARA. Yes, je luistert naar de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow. NPO Radio 1.